بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. مخکی آیاتونو کې الله رب العزت دنا اهل خلق بیان کو چې فخلف من بعدهم خلف انبیاء و نفس نا اهل خلق پیدا شو او سره دې نه چې ولاغي وارثان کتاب او ته په میراث کې پاتې شو خدایي نا اهل توب داو چې دنیا ته لاس واچو. عمر سره کتابو علمو امي دنیا ته لاس واچو. او دا نو مناسب زیلا پکارو چې پرهیز یې کړی او کله چې دا غینه تاسو کړی شو چې تاسو ولې داسې کوي عالمان یې اهلی کتاب یې هغه وایي چې مونږ ته الله بخنه کړی دا خو به کی سیوفر لنا الله غفور رحیم دی او مونږ چې سکو دا ټول د دین خدمت ته مونږ خپل ټول ژوند وقف کړی دی دین ته بس په علم کې او په کتابونو کې او په درسونو کې مصروف یو. الله مخامخ مونږ ته بخنه کوي دې ځان له یو دلیل پیش کړو ادا ډیر خطرناک خبره وا تم ویلو چې قران وا د دې سلور جواب کوي. یو جواب خو ذکر شو الم یوخذ علیهم میثاق الکتاب چې الله رب العزت وی چې تاسو نه په کتاب کې وعده نه واغست شوی چې حق بوای رشتیا بوائے دروغ بنوائے نسنگو بخنو کلیشی تاستا یو پل دوادی خلاف ورزیو مکڑا او بل پلوائے چمنگتو بخنو کلیشی او دا دویم جواب دادی آیت کی تلہ رب العزت وی کلا بخن دا سکے دیشوئے تاسو باندې الله په یو وخت کې غر ولې راوچتاو چې کله تاسو تورات نه قبلو نو بس ویلی به چې بس بخلمی یې نو نه غر راوچت کړو اسمره سخت خبره وا نه زغه سي بخنه نشي کېږي څنګه دی ویلی چې سيو فرلنا بس مونږ ته بخنه وکړی مونږ بخلی شوی یو. وایز نتقن الجبل یاد کا چې راوچت کومګه هغه غر د ویخ نه راوچتول نتق راوچت کومګه هغه غر فوقهم د پاسه د دی کأنه ذلتن داسی تابوی دا چتره دا یا وریز دا دی دے کی قرآن دیر تاکیدات کری دی فوق لفظ ام ویلے کانو ذلتن تشبیح ام ذکر کری دا ذکر دے کی خلق اسو بیزائے تاویلات کول اغام دا بن اسرائیلو اگر داو چیوی غر پا مونگ نورا اوچت شوی خوز مونگ دا اسیدو زی چیو اگر دا غر پا ویخ کیو غر را باندی دا پاس او داسی چی بند باوکا تنوی بیچی دا غر پا مونگ را پریوزی دا نچوی اللہ پا مونگ را اوچت کلیو خوا نزد اگر ردیو کچنا فوقا هم تاسو د پاسو او داسیو کانه او ذلتن لکوریز تاسو در باندې راوچت کړو وزنو انه واقع بهم او دی یقین کو چې دا غر په مونږ باندې را پریوته شکل داسیو ښا زن خو ګمان ته وي کله چې رستو تینا ان راشی نو بدلی کی دی یقین معنی پیدا کی ځکه ان تحقیق د پار راضی حضرت معنی یقینی دی بنی اسرائیل او یقین کو ان واقع بهم چې دا غر خو په مون باندې را پریوته داسې په پاسه کړو ښا دې د سوده پار او راوچت کړو د دې لپاره چې الله رب العزت وي مونږ ورته وي خذو ما تناکم بقوه واخله هغه تورات چې درکړې مې نه تاسو ته خو په عمل سره دې خاصه غسته وکنه تبرک د پاره عمل خو په نکو داغی حلال حلال نگنل داغی حرام حرام نگنل داغی امر او نهی نمنل نبی قوتن دامان او خواه چی دا واخل خوب عمل سر عمل پیوکے وذکرو ما فیم او یاد کے اغا احکام چی بدی کتاب کی دیم آسمانی کتاب خدمت دا دے چی بالکل پیادوی یاد کے خان چی تا تدا سے دا غیر احکام پا ذہن کی چی کسوک تا پوسو کی نتول دا سے جواب ورکولشی وذکرو ما فی دا دا کتاب خدمتی کا نخان یاد کہے او ذکے اگر سوچ پدی کی لعلکم تتقون یقینا چې تاسو نبا متقیان جوړ شئ متقیان پس جوړیږي د الله په کتاب باندې کغه مخ کی کتاب نو کدا قران دی دا قران چې چا ویلې دی او ذکړې دی هغه متقیان دی ځکه غیزان ساتل شي ځان بچ کول شي د شرک او کفر نوم دغه سه زنور ګناون نوم حتی الوسع ځکه معنا دا شو یو چې لعلکم تتقون چې متقین دنه جوړ شي دویم لعلکم تتقون دې لپاره چې بچې د عذاب نه کچر اللہ وی دا ناخلے نو بس دی غر تاو گو رہے نو دا سی عذابونا با دربان دی رازی نو دا دویم جوابو چک دغا سی بخنا کے دے شوی دغا سی اسی بس چسکاوا ما عمل مکاوائے بلکہ دا اللہ دا حکمنو خلاف ورزی کوا دا اللہ دا وعدو نقص کوا او بیاوائے چما تاو بخنا اکلیشی دا یا دې غر او چتول مطلب سو دې کې خو الله خبره سخته کړې ده چې خبره دومره سخته ده نو سيغفر لنا دي اسی ویلو ښا دریم جواب کوي دغه حاصل دی چې ګوره که دغه سي بخنه کېدای شوي نو الله بیا هغه وعده سره اغستا په ازل کې په ازل کې وعده اغسته د ټولو نه او ټولو باندې اقرار کړی دی په خپلو ځانونو باندې چې ته زمونږ ربی ته دې دا مطلب شو چې دغه وعده به ماته وای نه هغې پابندي به کوی چا چې وعده ماته کړه نو هغه ته بخنه نشي کېدی نو دغې خلق وعده ماته کړه که نه ځکه د الله کتاب ورسره ومو ایا خذون عرض هذا الادنا ورسره ومو دنیا پرستی پکې رااله زمره چې بیا د حلال او حرام فرق نکاو نو چې وعده ماته شو نو بخنه څنګه کېدې شي چې زمره زبردست وعده و چې اوس یې بیانې کنه دا ذکر قران کې عمرغله دا ذکر حدیث کې عمرغله دي ولک فرق دی بګي حدیث کې دارا غلی چلنا رب العزت تا آدم علیہ السلام بدن مسکو نیو قسم اولادیت نراویستو سپین سپین خیغارا بیا بلغارا مسک لانو تور توریت نراویستو او دیوی اللہ رب العزت چه ها اولائی للجنتی و ها اولائی للنار دا جنتیان دیا سپین سپین او دا جہنمیان دیا حدیث تردہ دے پوری مرفوع دے بالکل و بیا اور پسی خبرہ چې بیا الله تعالی نو ادا واستا چې زستا سره بیا مو کنيم تقدل ته چراولي اټولو ویو چې او ته مونږ ربي دغه بیا مرفوع نه دی موقوف دی په عبد الله ابن عباس رضی الله عنه باندې خو په داسې مسله کې چې موقوف راشي او په شان مرفوعي که صحابي قول کړی خو هغې ته مونږ قول د پیغمبر وایو ولې ځکه دا داسې خبرې چې په دې کې عقل نه کار نه کوي او په عقل سره نه معلومیږي نو دا هغه اورېدلی د پیغمبر نه محدثین وایي چې هغه موقوف په مرتبه دو مرفوع کی بالکل خواه او آیت کی راغلی دیسو وَإِذَا خَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ دا لفظ دبکی یاد کام چراواغستو را پیدا کرل ربستا دا اولاد دا آدمنا من ظهور ایم یعنی ددی د شاگانو نا ذریت هم طول اولاد ددی دقا فرق راغلی چی دی که آدم نشتا بنی آدم دی او حدیث که آدم راغلی چی داغ دا بدن ارس راویستو دا قرآن او دا حدیث میان که دای او قسم فرق پیدا شوی دی نو بازو خلقو بالکل مطلب بدل کړل لکه معتزله شو هغه خو انکار کوي چې نه دا خبره نشته چې الله په ازل کې ټول ارواح پیدا کړو د سرو مېګو په شکل کې ذریت وته وي ابي داوین او ادا واغستا هغه وینا دا شي نشته ارواح نه دي پیدا شوه دا آیات مطلب څه دی آیات مطلب وې دا دی چې اوس چې هر بنده پیدا کیږي دا پیدایش په وخت کې تنه الله رب العزت وعده اخلي هغه وعده په زبان قال سره نه ده په زبان حال سره ده چې لکه پیدای کی دې په فطرت پیدا چې حدیث کې راځي هر معصوم که په هر قسم کور کې پیدا کیږي نو په فطرت پیدا کیږي په ایمان او توحید پیدا کیږي ځکه په فطرت پیدا کېدل دا سشوا لکه چې الله تعالی نو وعده واغسته چې الستو بربکم استاسو رب نے او دې اقرار کړی چې بلا اول معتزله و دار آئی دا اخو باطل فرقه دا ابن کثیر و سر مرگر شوه دی اغم دی رای تا غروی چه دی نمراد وعده دا فطرت تا او دا دی نمجبور دی چه قرآن کمیم بنی آدم راغلی دا گروی بنی آدم ایویلی نو هر بنی آدم نا وعده پا دغا وقت که اغسطیشی او قسم لخا منگوائیو چه حدیث شتا ده مرفوع مشتا موقوف مشتا او صحیح حدیث ده چه اللہ دا آدم علیہ السلام دا بدن نا فالم ارواح کی پیدا کرل پازل که ام عیساق وعده تی نواغستا نو منگا حدیث نشو پری خوده او که قرآن کی بنی آدم را غلی دی نو دا سیو ذهن دی قرآن کی مجاز دیر دی نو دا سر امراد دی چه من آدم و بنی آدم دا غنیم راویستو بیه نمبر پا نمبر دا غد اولاد نداغی اولاد و داغی نداغی اولاد پا ترتیب سره نو ډیر آیاتونه دي چې هغه د تعویل نه بغیر نه صحیح کیږي ښا نحن انصار الله حوارین ویلو کنه موږ الله امداد کوون کی سمات ان انصار الدین الله به تقدیر نه نه صحیح کی یخادعون الله الله سره ټگی کوي نه نه رسول الله یا په خپل خیال کې هر ځای کې دا تقدیر وجاء ربک یعنی فیصله امر حکم ذات نمرادی دلته به مطلب داسي یاد کا چراواغست الربستا د آدم علی السلام نو داغه اولاد نه هم د اولاد د آدم علی السلام نو من ظهورهم یعنی داغه شاګانو نه ذریتهم اولاد دو دی ذریت یو تولیوی زکا از ذر دی نرو سرو میگو تولیش ذر زقا سی پیدا کلیو شکلو نی دی انسانانو لیکن او پشان دی سرو میگو دمرا نریو خوا ذریت نمیو تدکی خیر فازل کے فَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ گواہانی اکلو پخپلو زاننو پخپل زان گواہی ستا ہوئی اقرار تا اقرار تی نواغستا دہر یونا ددی خبری لستو بی ربکم چې ولې زستاسو رب نیما، ولې زستاسو حاجت روا نیما، ولې زستاسو معبود نیما، زستاسو د اړې خبرې دی موار نیما پر ربکم. ټول صفات پکې را لخوا چې انسان الله ته په څومره نعمتونو کې محتاج دی نو ټول پکې را لکنه. زه ربم یم، زستاسو معبودم یم، زستاسو حاجت روام یم، زستاسو کارسازم یم، نیم ضرب ستاسو. قالو بلا، ټولو وی چې آو ولی نه آو، تو زمونږ رب یې کنه. ښه د اقرار ته ناغسته و وکله چې مینځ کې فاصله ډیره وه او په ډیر فاصلې سره یې را راځي د خلقو نه به هغه وعده یې روانو، نو انبیې راولېږل، کتابونه یې نازل کړل چې دغه وعده ورته یاده کړي. بس د مخلوق د پیدایش نه د الله حکمت دقه و چې دغه وعده ورته یاده کړم چې څنګه دې پازل کې کړې ده اوس پاغې باندې پابند شي. بس دین دقه دی، ایمان دقه دی، د الله بندگی دغه د اصل کې ښه چې کوم وعده پازل کې اغسته وه چې د هغې پابندي وشي نو په قبر کې هم د هغې تپوس دی، قیامت کې هم د هغې تپوس دی، د موت په وخت کې هم ملائک دقه تپوس کوي د هر بندنه چې پوشي چې دی خو ګډ وډ دی. دقه تپوس ته نه کوي چې الم یاتکم رسول منکم، ته ولې داسې پریشان یې، تاسو ته پیغمبران نه راغلي، تاسو ته آیاتونه نه نازل شوي، دغه تپوس ته نه کوي کنه. دا ټول د دې وعدې خبره ده، نور څه نشته. دغه انبیاء راولېږل، کتابونه نازل کړل چې دا وی یاداش ورته وکړي، ځکه قرآن بار بار وایي کنه چې لعلکم تذکرون، چې خبره ته یاد شي. ښه خبره یې روایم، قرآن ته ځکه ذکر ویل چې دې مونږ ته د اصل هغه وعده یادې کړه. شهدنا کې دو معنی یا خود دې خبره ده چې څنګه وي چې بلا او ته مونږ غربي نور پسې وي چې شهدنا مونږ اقرار کو د دې خبره یا الله چې ته مونږ غربي ښه مدا ان تقولو بیا ځان له کلام دې او د دې مطلب دا سده چې الله رب العزت وی خبر میکړي، خبر میکړي دا غي وعده نه، دا ازل دا وعده نه. ولی ان تقول یوم القیامت، چې قیامت کې بیا عذر پیش نه کوي ماته، یا الله مون خنو خبر خزینا نور سو نور سو نو آئے. او تقولو خا دا مستقل کلامی او دې سره به دا جمله پرتای چې اخبرتکم ذکرتکم ان تقولوا یوم القیامت، خبر میکړه او یاداش می زل در کو چې بیا قیامت کې دا عذر پیش نه کړي. اذویم دار چې دخل کو خبر اخلاص شو تر دې پوري چې بلا او ته مونږ غربي دارستو د الله کلام دې چې شهیدنا ان تقولو، خو زه شهیدنا معنا به بیان نایخه الله وی تاسو ته بیان وکاو، تاسو ته وضاحت وکاو در دې پانه چې قیامت کې بیا عذر پیش نه کئ، ما تبانیو نکے چه اللہ من خویر دی ان تقولو چه داو نوائه یوم القیامت پرد قیامت انا کننا نازا غافلین چه بیشک مونگا خود دی وعدینا نیو خبر دا وعده خود مونگی را دا دین خود مونگ نیو خبر نکل چلا انبیاء راولی گل کتابون نازل کل بیان اوکو نوز دا سوک نشی ویلی خواه خبر اکڑ کنا دا چا وقت خبر نظر سیدلی چلا پازل کی وعدہ غستی وان الستو بی ربکم دا خوار چا تیاد دیخوا بیانشی ویلی چی مونگ نیو خبر خوا یوا دا یو عذرو زیم او تقولو او چی داونو آئے انما شرک آباؤنا من قبلو چی بیشکا شرک کلیو دمونگ مشرانو مخی دمونگ نان وکنا ذریتم من بعدهم امونگه اولادو پدی پسی روانو خلق مشرانو پسی دی دپلار نیکو پا خبر پسی دی کنا نبس اغی شرک کلیو شورو اغی کلیو امونگه بس پاگی پسی روانو نکست گنایی نو اغی تبایی زګه پهل اغي کړه او شورو اغي کړه او په شرک باندې امون خو چې بکر اغلی یو زغی ته تابعدارې د وژن راغلی نو عذاب او سزا باغی له ورکول شي مونږ لنه خداولې نشي ویلې زګه الله وی چې ولې نماز یواز استاد پلار نکنه واده غستې وا کستانه میو ما غستې وا ما خو دا هر یو ناغستی دا زستا پلار نکس کوما ستانا میو آداغستی و تاویلو چی بلا دا اوزر نشی پیش کولی خوا چی داو نوائی چی بیشکا شرک کلیو دمون مشرانو یعنی شوروی کلیو مشرانو دمون پخوان وکننا ذریتم من بعدهم امو مونگا اولاد پس دینا اولاد خو پا مورو پلار پس روانی کشران پا مشرانو پس روانی نمونگا زکا پاگی پس تلیو خوا داو در نشی که دی خوا ابا تحلکونا بی ما پاعل المبتلون انو یا اللہ تا مونگ حلاکے مونگ لعذاب راکے پاگا کار باندی چکڑے دی زمونگ باطل پرستو مشرانو عمل اغی کرده ده شرک اغی کرده ده او عذاب مونگ لراکه ده با دیوی خواه خوص نشی ویلی ولی دکه ده وعده اللہ ده هر یو ناغسته ده خواه جواز ده مشران نه ده دریم جوابو ده اغی خبری چه سیغ فرو لنا اللہ وکذالک نفصل الآیات څنګه چې مونږه وضاحت کوتا استان د آیاتونو او د دلیلونو د وحدانیت نزدغه سه الله وضاحت وکوم مونږه نورم د ذات آیاتونو د احکام او د کی حکمت څه دی نو ذکر کړی یو نه دید پارا چی عبرت حاصل کی ولعلهم یرجعون او توبو باسی روجو کی اللہ تا دخپلو گناہنونا اگا ما توفن لیدل تنشتا وکذالک نفصل آیات لیتذکرو ولعلهم یرجعون وَإِذْ نَتَقْنَ الْجَبَلَ آيَاتْ كَاچِرَا رَاوخ کمونگا غیغر لرا دویخنا فوقهم دپاسد دی کاننهو ذلتن تابوی چدا وریز دا وزنو انهو واقعن بیم او دی یقینو کو چدا غر را پریوزی پمونگ باندیم دا سی شکل جوڑا خو اغاق کی کیمری خونوی کنخا چې دې دا نقشه استلې چې دې اسی دغار په خوا کې ناستو خذو ما تناکم بقوت اوی مونگ دیتا قلنا آسر دی واخلی آغا کتاب چه در کڑی میں دیتا استا او عمل پی نکوئے ورکڑی مخ کیو خودی پی عمل نکوئے اللہ پی غر روچت کو نواخلی دیل را بقوت پا عمل ذکا عمل بید قوت ننکی گی کنا عمل سوئی داغی پابندی حلال و حرام امر و نهی دغه سے بلت رسول شایع کول دا گران کار دی وذکروا ما فیه او یاد که اغا احکام چی پدی کری لعلکم تتقون دید پارا چی بچه دا عذاب نا او یا دید پارا چی متقیان جوڑ شه دا مطلب چې کداغه سي بخنه کې دې شوې الله بغره او چته او پتا سبحان دې دریم جواب چې الله وعده واستو او پازل کې او اق وعده تاسو ما تکړه څنګه وته بخنه کې دې شي ویزا خذ ربک من بنی ادم او یاد کا چې راویستل ربستان د اولاد د آدم نا د کم زینا من ظهوریم د دې شاګانو نا اول د آدم علی السلام د شان ابیا اور پسې نمبر په نمبر داس سیر اوستل ذریتهم اولاد د دې واشهدهم علی انفسهم گواهان یې کړل په خپل ځانونو باندې اقراریت نواغستو دا دی خبر الستو بی ربکم اے نیمز استاسو حاجت روا نیمز استاسو کارساد نیمز استاسو معبود ٹول سی بتو نبکی تاگر رب لفظ دیکن خوا خبر کیون دا دی تا پوسکی چی مر ربکا یاد دی دتا ہوئی قالوا بلا اوذی تولو چاو تزو مونگا ربی مونگا اقرار کو شہدنا ذی قول لے چلا مونگا اقرار کو وقل ذان نباندخان اللہوی خبر میں کرنید دید پاران تقولو چبیاو نوائے قیامت کے یاداد چلاوی شہدنا خبره مې ته بیان کړ کنه قران کې خبره مې ته یاد کړ کنه چې بیا داو نوې پر د قیامت ان کننا نها زغابلین یقینا مونږ خو د دې وعده نه یو خبر زمون خو ير دي نو اوس به تاسو نو آئے ها او تقولو چې دا عذر پیش نه کې چې نما شرکا باونا من قبلو بیشکا چې شرک کړو یې نه شروع کړو د شرک مشرانو زمو په خوا او کنا ذریه من بعدهم امونګه خو اولادو د دینه رستو په دې پسې روان اولاد په خپل مور او پلار پسې زی نچې ګناي نو هغه ته به مونږ ته خونه دي دا وزر نشی کولی زکا چې الله وی ما زهر یو ناغستی و یوازشتا دا پلار نیکنه نا ستانمی مواز آغستی و تاو می قرار کلیو چه بلا وزداس نشویلی چه آفتوه لیکونا بی ما فعل المبتلون نوی اللہ تا مونگل عذاب را که فاغ گناہ بانده چه کلی دا مونگ مشرانو باطل پرستو اللہ رب العزت وی چه نا تا کلی ده تا دوا دی خلاف ورزی کلی ده مثال استاد عمل لوجن صدا در کوم ها وکذالک نفصل الایات الله یمږه دقص ډیر وضاحت کو د آیاتونو او د احکامو د دلیلونو دیده پارا چی دی خبر یاد کی لیت ذکرو ولعلهم یرجعون او دیده پارا چی رجوع کی دخپل گناونونا توبه و باسی کمخ که نو خبر نوست خو خبر شو کنخا نه حکمت پکی داو توبه استل رجوع کل دخپل گناونخا